maanisha nachosema kini uongea ya mana madish nayo tema kipotea ujio na lano na drama ukikwama lama bwana kiukana wasama unachanganya kutamaniana ujana na mana kupendana so mashindano flani na flani na komo bish makubaliano ndani ya kimoyo hani umridhishi kuanza ni vigumu kutengana na rais kwa fanza ya dume ya upaswa kanga sumote wa tight na muita queen na una passion ya kumona simu yake inapina mapaso kila kona na majina kaka dabra kumbe nibra yani roma na lipsef kama baba ndio lojiba neki noma ukienda class tona love iko fast kiasi kwamba chai ya first love awezi kuwa your last na mwona mlupo kisa uligonga kwa mshiko na komba madusu kwa longa machonga na gonga vitu na mwita darling a wifey mama mamicho napata bari za nathko na alafa na mladi jicho unamtaka haupati utapata wapi anayekutaka hautaki haupi nafasi akikutega kijueka haukohoi takesha tu na cheka ushatekwa homeboy weka yeah toy asiezi no simboy wengi wanajua mapenzi lakini wachacha na yeah toy haumaanishi wanachosema lakini huongea ya maana mapenzi ya kweli kama jini wachache ndio wameona mwacha lekona una nini soma ujanja kama wanadada vioni wasoma mchana wanofanya uchangudoa jioni kisha night kama virgin in the morning ilo picha pata feature flash wasione wengi wa graduate na A wana graduate na AIDS wenye graduate hawajuaje kwa wetaje confess ilimadu assess na washikaji wasacheck kitest blood wanapa stress na ponaji ni hadi yake bless God ule mchekesho na mliza na anajuto mefilisi zaidi ya gear rivers maliza wa mafuta wazaman suwezi mwache na mpia lempate upo kwetu yonja wezi gear dukani kununua viatu akiwa mpeku kila msichana taka bwana mwenye dem ah inaonekana na saka bwana mwenye game na chana unachoma picha una change number za phone inakumisa kichwa mapenzi yako moyoni muda unapita na mwenza hadi ndechoni unagujua yule mshenzi ya kupenzi lakini mkoni akikutega kijueka haukohoi takesha tu na cheka ushatekwa homeboy weka yeah toy asienzi na usipoi wengi wanajua mapenzi lakini wachacha na ya enjoy.